skuteczna. Dlaczego? No bo jeżeli nazywamy terapią rehabilitację osób ciężko chorych psychicznie, no to ta terapia jest skazana na porażkę. Ale rehabilitacja już byłaby oceniona inaczej. To jest swego rodzaju problem. Właśnie, panie doktorze, pan w książce Psychoterapia bez makijażu prezentuje przykłady pacjentów, którzy doświadczyli psychoterapii i zmagają się ze skutkami ubocznymi właśnie tej psychoterapii. I ja chciałam zapytać, na co należy uważać, udając się do psychoterapeuty i co trzeba rozważyć, podejmując taką decyzję? Może ja powiem o takim idealnym modelu ochrony zdrowia psychicznego, który powinniśmy próbować wdrożyć. Oczywiście daleko nam do niego i ja nawet nie widzę pierwszych oznak, aby tak było. Ale taki idealny model powinien polegać na tym, że my udajemy się, jeżeli mamy problem psychiczny, jakikolwiek, udajemy się do psychologa klinicznego, wykształconego, dobrego psychologa klinicznego, który podobnie jak lekarz internista przygląda się tym problemom, zastanawiając się, jakie może być ich źródło. Te źródła mogą być bardzo różne. Możemy mieć problemy somatyczne, które dają objawy psychiczne. Możemy mieć problemy związane z pewnymi umiejętnościami społecznymi, które później w konsekwencji powodują problemy psychiczne. Możemy wreszcie mieć jakieś predyspozycje do zaburzeń czy chorób psychicznych. I tenże psycholog kliniczny po swoim uważnym rozpoznaniu tych problemów powinien nas skierować do odpowiedniego specjalisty. Tymczasem jak wygląda praktyka leczenia chorób zaburzeń psychicznych? Czyli nawet do lekarza internisty, tak? Nawet na badania podstawowe, bo niedobór pewnych witamin czy pewnych pierwiastków w organizmie, w krwioobiegu powoduje czasami objawy chorób psychicznych. Czy na przykład bardzo częsty problem, niedoczynność tarczycy, czy różnego rodzaju guzy mózgu. One powodują objawy takie, jakie leczy się czasami podczas psychoterapii, więc pierwsza rzecz to powinno być przeprowadzenie tak zwanej diagnozy różnicowej, czyli wykluczającej różne możliwe przyczyny i ogniskującej dalszy sposób postępowania na określonej grupie przyczyn tylko. I wtedy na podstawie tak przeprowadzonych badań, na podstawie tak przeprowadzonej analizy, my powinniśmy zostać skierowani do określonego specjalisty. Tenże psycholog kliniczny oczywiście powinien te decyzje kierować swoją wiedzą na temat rzetelności, skuteczności oddziaływań danych terapii czy rehabilitacji, czy nawet oddziaływań takich właśnie edukacyjnych. Tymczasem w rzeczywistości wygląda tak. Czujemy się, coś z nami jest nie tak. Oczywiście pierwsza rzecz, którą robimy, to włączamy komputer, uruchamiamy doktora Google'a, doktor Google nam coś tam podpowiada, potem zasięgamy opinii na Facebooku bądź w innych mediach społecznościowych i nasz wybór trafia na psychoterapeutę psychodynamicznego, bo ktoś go tam rekomendował w podobnych sytuacjach. To jest kompletne nieporozumienie. Nie tak powinno to wyglądać. Nie w ten sposób rekomendacjami powinni terapeuci zabiegać o pacjentów, lecz powinno być jakieś kierunkowanie dalszej ścieżki tych pacjentów przez ludzi wykształconych ogólnie w zakresie zaburzeń zdrowia psychicznego. A tego niestety w opiece nad zdrowiem psychicznym nie ma. Tego nie ma. Panie doktorze, a jakie najczęstsze błędy psychoterapeutów panu można teraz przychodzą na myśl w tym momencie? Bo pan dużo na ten temat napisał też, były tam wywiady z pacjentami. Co tak naprawdę jest takie charakterystyczne? Te błędy są też dość charakterystyczne dla różnych modalności, czyli dla różnych szkół psychoterapeutycznych. One są popełniane w różny sposób, natomiast rzeczywiście problemem, który najczęściej u tych pacjentów, z którymi ja miałem do czynienia, spotykałem, to był brak diagnozy na początku postępowania, a w szczególności właśnie brak diagnozy różnicowej. Jeśli pacjent ma niedoczynność tarczycy, fizyczna dolegliwość, objawy tego są bardzo podobne do objawów depresji. Jeden z pacjentów, z którymi rozmawiałem, którego historia znajduje się w książce Psychoterapia bez makijażu, opowiadał, jak podczas psychoterapii własnej był też nakłoniony przez psychoterapeutów do odstawienia wszelkich środków farmakologicznych, bo niektóre modalności terapeutyczne nie dopuszczają jednoczesnego stosowania środków farmakologicznych. Jego stan pogłębiał się bardzo mocno, ten stan depresyjny, aż do bardzo poważnej próby samobójczej, która się skończyła, no można powiedzieć, kalectwem. I już będąc w szpitalu, ta osoba została zdiagnozowana prawidłowo, czyli została zdiagnozowana na okoliczność niedoczynności tarczycy. Pomimo tego, że ta osoba cierpi na poważny uszczerbek zdrowia nadal, uważa, że psychicznie jest w dużo lepszym stanie niż w czasie przed tą próbą samobójczą. Spowodowała to jedna tabletka i prawidłowa diagnoza. Takich przykładów jest daleko więcej, bo możemy tutaj mówić też o przykładach guza mózgu, które powodowały halucynacje, różnego rodzaju objawy takie psychosomatyczne, które były leczone, można powiedzieć, psychoterapią, która nie powodowała żadnych pozytywnych skutków, natomiast w rezultacie okazywało się, że guz rozwijał się nieposkromiony, niezidentyfikowany, niezdiagnozowany do tego stopnia, że te przypadki kończyły się śmiercią. Więc pierwsza podstawowa rzecz to bardzo dokładna, bardzo wyczerpująca i rzetelna diagnoza, której część psychoterapeutów wręcz unika, a niektórzy z nich twierdzą, że jest to przeszkodą w prowadzeniu terapii. No właśnie, to jest ta jedna strona, czyli ta kwestia tego, można powiedzieć, zdrowia fizycznego, ale chyba też istotne jest to, że udając się do takiego psychoterapeuty czy do psychologa, powinniśmy mieć na uwadze to, żeby on miał może zbieżny z naszym system wartości. Jak pan doktor by się do tego odniósł? Czy faktycznie to jest istotne? Bo tak naprawdę to jest praca, można powiedzieć, z takimi najważniejszymi rzeczami. To jest taka trochę operacja na duszę człowieka, bo przecież omawiamy, oglądamy rzeczywistość w oparciu o jakiś system wartości. Teraz idziemy do człowieka, który może mieć zupełnie inny system wartości i co wtedy? I jakie to może rodzić później konsekwencje? No, konsekwencje będą takie, że jeżeli będziemy pracować z terapeutą, który ma jako pacjenci, pracować z terapeutą, który ma odmienny od naszego system wartości, to badania pokazują, że nasz system wartości zostanie zmodyfikowany w kierunku systemu wartości przyjmowanych przez terapeutę. Czyli nastąpi swego rodzaju indoktrynacja z całą pewnością. I to indoktrynacja niekoniecznie identyfikowana przez pacjenta jako manipulacja. To pokazują badania, tych badań jest bardzo dużo, od wielu lat one są prowadzone. I mimo tego, że psychoterapeuci deklarują i wielu z nich robi wszystko, aby nie wpływać na system wartości pacjenta, wielu z nich uczy się tego i naprawdę, że niektórych z nich znam i wiem, że bardzo rzetelnie przykładają się do tego, żeby nie modyfikować systemu wartości pacjentów, to mimo wszystko w rezultacie otrzymujemy po wyjściu z gabinetu, po wyjściu z psychoterapii otrzymujemy pacjenta, który jest bardziej skrzywiony w kierunku systemu wartości terapeuty niż był przed przyjściem na psychoterapię. No i teraz no, jest dość trudno rozstrzygnąć efekty takiej psychoterapii, bo ja tu podaję, od wielu lat podaję taki bardzo banalny przykład. Pewna kobieta przyszła do psychoterapeuty, próbując uratować swoją rodzinę i swoje małżeństwo. Twierdząc, że rodzina, małżeństwo jest dla niej bardzo dużą wartością i chce to uratować. Po roku terapii pacjentka rozwiodła się, rodzina uległa rozkładowi, natomiast pacjentka była bardzo zadowolona z efektów psychoterapii. No i teraz należy zadać sobie pytanie, czy ta terapia była efektywna, czy pokazała rzeczywiście pacjentce nowe sposoby życia, nowe możliwości i tak dalej. Wiele osób pewnie tak zinterpretuje tę sytuację, ale tę sytuację można zinterpretować również w ten sposób, że psychoterapia zindoktrynowała pacjentkę, czyli no, doprowadziła do sytuacji, w której zmieniła pierwotny cel terapii i zaakceptowała go ostatecznie. Więc tu warto zawsze zastanowić się przed rozpoczęciem psychoterapii, jaki mamy cel. Warto ten cel monitorować w trakcie psychoterapii, czy go osiągamy, czy też ten cel modyfikujemy pod wpływem sugestii terapeuty. No właśnie, panie doktorze, a czy tak naprawdę dysponujemy dzisiaj dowodami skuteczności psychoterapii? Tak, dysponujemy bardzo różnymi dowodami. Tych dowodów jest bardzo dużo, prowadzi się mnóstwo badań, one są mocno zróżnicowane, przy czym nasi słuchacze muszą sobie uświadomić pewną rzecz. My mówimy z pewną łatwością i lekkością psychoterapia. Natomiast psychoterapia współcześnie to jest ponad 600 modalności terapeutycznych. 600 różnych szkół i podejść, często wzajemnie się wykluczających. Więc jak pani zadaje mi pytanie o skuteczność psychoterapii, to ja mam od razu przed oczami te 600 modalności. Mam świadomość tego, że zaledwie kilkanaście z nich jest badana empirycznie. Zaledwie kilka, poniżej 10, uzyskuje jakąś efektywność. I ta efektywność jest bardzo różna w zakresie różnych zaburzeń i chorób psychicznych. Czyli nie da się tego jednoznacznie powiedzieć. Absolutnie nie. No, dlatego, że o ile mamy do czynienia, proszę Państwa, mamy do czynienia z czymś, co określa się mianem medycyny konwencjonalnej. To jest jeden nurt medycyny, w której nie ma wzajemnie wykluczających się koncepcji, nurtów, a to, co nie jest akceptowane przez medycynę, co jest niewystarczająco udowodnione, nazywa się medycyną alternatywną. I tam rzeczywiście ta cała różnorodność się mieści. Natomiast w psychoterapii nie ma czegoś takiego jak psychoterapia konwencjonalna. No, próbuję się mówić o psychoterapii evidence-based, czyli tej popartej dowodami, Ale to no, dalej mówimy o kilku modalnościach, które są badane i o różnych efektywnościach w zakresie różnych zaburzeń i chorób psychicznych. Mamy do czynienia z ogromną różnorodnością, która ma bardzo niejednolite wskaźniki efektywności. I rzeczywiście nie da się powiedzieć, tak, psychoterapia działa, nie, psychoterapia nie działa, bo powinniśmy zapytać, czy chodzi o psychoterapię psychoanalityczną, psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną, czy psychoterapię skoncentrowaną na kliencie, czy gestalt, czy eriksonowską, czy jeszcze jakąś inną i tak do 600 kilkudziesięciu. A czy w pana ocenie któraś z nich na pewno działa? Bo wiem też, czy wiemy o tym, że w gabinetach psychoterapeutycznych często odbywa się właśnie taki rytuał przepracowywania problemów z dzieciństwa. I czy faktycznie korzeni tego, kim jesteśmy, należy szukać w dzieciństwie, często w naszych rodzicach, i czy to jest właściwe to przepracowywanie tego, co się wówczas działo z nami, kiedy byliśmy dziećmi? Nie wiem, czy to się łapie w jakąś taką modalność, o której sobie pan doktor przed chwilą wspominał, ale na pewno to pan za chwilkę wyjaśni. Tak, kilka modalności preferuje tak zwane przepracowywanie problemu z dzieciństwa. Modalnością, która najwięcej uwagi przykłada do badań nad efektywnością i najbardziej kieruje się wynikami tych badań, jest terapia behawioralno-poznawcza. I tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć o przedstawicielach tego nurtu, że starają się to robić z różnym skutkiem. Tutaj można dyskutować, czy w odniesieniu do niektórych zaburzeń dobrze, lepiej, gorzej. Natomiast wśród tych terapeutów, przedstawicieli tego nurtu, tej modalności jest wielu ludzi, którym zależy na tym, żeby udoskonalać te metody, te techniki pracy z pacjentami w oparciu o wyniki badań. Modalności, które koncentrują się na przepracowywaniu problemów z dzieciństwa, są modalności wywiedzione w jakiś sposób, zmodyfikowane, wywiedzione z psychoanalizy, podejście psychodynamiczne również, analityczne, różne odłamy psychoanalizy, bo tam tych szkół też było mnóstwo, chyba więcej szkół psychoanalitycznych było niż szkół marksizmu, leninizmu. I tutaj te wyniki są dużo gorsze i jak obserwuję od wielu lat wyniki badań nad efektywnością tego typu praktyk terapeutycznych, to raczej jest szukanie potwierdzenia, że coś nam się udaje zrobić, niż szukanie sposobów modyfikowania dotychczasowego postępowania. Wiele badań natomiast pokazuje, że koncentrowanie się na problemach z dzieciństwa nie dość, że nie daje efektu, to często przynosi negatywne skutki, dlatego że no, znamy coś takiego w psychologii jak wtórna traumatyzacja. Nasza psychika działa troszeczkę jak organizm fizyczny, mianowicie jeżeli mamy jakąś tam ranę i organizm poradzi sobie z zagojeniem tej rany, zabliźni ją tam, oczywiście jakaś tam blizna zostanie, ale potem zaczynamy tę bliznę rozcinać, rozgrzebywać, no to pojawiają się procesy zapalne i możemy z takiej zupełnie zagojonej rany z dzieciństwa zrobić sobie niezłą ranę, niezłe zapalenie w życiu dorosłym. I tu rzeczywiście ja nie znam badań, które by potwierdzały, że takie przepracowywanie problemów z dzieciństwa przynosi pozytywne skutki. A też nie widzi tutaj pan jakby takiego uderzenia może trochę w rodzinę i w taki tradycyjny system też wartości? Dlatego, że jeżeli faktycznie będziemy doszukiwać się problemów tego, kim jesteśmy teraz w dzieciństwie, to nie dość, że zdejmiemy z siebie odpowiedzialność, ale też przerzucimy całą odpowiedzialność za nasze życie, że wygląda tak, jak wygląda. wygląda na naszych rodziców, co też pewnie będzie miało mnóstwo negatywnych konsekwencji. Ja bym tego nie zawężał tak, że to jest uderzenie w jakiś tam tradycyjny system wartości rodzinnych. To jest generalnie kwestia tendencji do tego, żeby spostrzegać problemy poza mną. W tym wypadku, o którym pani mówi, no to często jest właśnie, no w dzieciństwie towarzyszy nam ojciec, matka, więc na nich zrzucamy tę odpowiedzialność, ale też wiele tych modalności przerzuca na inne osoby odpowiedzialność. Tutaj to niebezpieczeństwo istnieje też w innych modalnościach, bo psychoterapeuta poznawczo-behawioralny też może odkryć, że no, trening jakiejś tam umiejętności w dzieciństwie doprowadził do czegoś tam i też może obciążyć rodzica. Więc nie byłbym tak jednoznaczny w określeniu, że te modalności akurat rozbijają tradycyjne systemy rodzinne i godzą w to, raczej uczulałbym na widzenie tego w kategoriach właśnie takich, czy szukamy przyczyn własnych niepowodzeń i własnych problemów na zewnątrz czy wewnątrz. I z tym bywa bardzo różnie, bo część przyczyn leży rzeczywiście na zewnątrz nas i nie da się zaprzeczyć temu. Najczęściej one leżą bliżej naszego punktu w czasie, w którym jesteśmy, niż dzieciństwa, tak jak są tam te modalności. I to jest ten błąd w identyfikacji przyczyn problemów. Natomiast niekoniecznie zawsze jest tak, że wszystko zależy od nas samych. To jest takie drugie też trochę uproszczenie, to z powodu którego wyśmiewany jest tak bardzo mocno coaching i ten rozwój osobisty. Wszystko zależy od ciebie, w zasadzie wszystko możesz osiągnąć, odrzuć tylko swoje ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. No nie do końca tak jednak jest. Panie doktorze, jeszcze na koniec takie pytanie. Przez wiele lat można powiedzieć, że takie trendy w psychologii wyznaczały teorie środowiskowe i między innymi mówiły o tym tak w dużym uproszczeniu, że determinujący wpływ na zachowanie człowieka ma środowisko. Czy w pana ocenie jest to faktycznie środowisko, czy może większy wpływ jednak na zachowanie człowieka, na to, kim jest, mają geny? W tej chwili rzeczywiście historia psychologii to jest historia badań. Nawet współczesna historia psychologii to jest historia badań wpływu czynników środowiskowych na nasze zachowanie, na nasze cechy osobowościowe i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem rzeczywiście od mniej więcej 30 lat coraz częściej dopuszczane są do głosu wyniki badań nad genetyką zachowania. Wyniki badań, które pokazują, że w znacznej mierze jesteśmy jednak zdeterminowani genetycznie. Bardzo, bardzo mocno upraszczając problem, możemy powiedzieć tak, że około 50% zmienności naszych zachowań jest uwarunkowana genetycznie. A więc to, czym zajmowała się tradycyjna psychologia, to jest te 50% przyczyn zmienności. I rzeczywiście, o ile 30 lat temu w ogóle mówienie o wpływie genetyki na nasze zachowanie było trochę traktowane jako ogłoszenie herezji w środowisku psychologicznym, no cały czas obowiązywał ten mit tabula rasa. Jeszcze jak Steven Pinker opublikował swoją książkę pod tym właśnie tytułem Tabula Rasa, to miał mnóstwo takiego hejtu, który próbował zdeprecjonować jego stanowisko, mówiące, że nie, jednak nasze właściwości są w dużej mierze zdeterminowane biologicznie. W tej chwili coraz mniej się przed tym bronimy, ale jeszcze osiągnięcia genetyki zachowania wciąż nie są wykorzystywane w takim stopniu, jak mogłyby być wykorzystywane. Z doktorem Tomaszem Witkowskim, autorem m.in. takich książek jak Psychologia bez makijażu czy Zakazana psychologia, rozmawiała w Trójce Michalina Szymborska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o tym, że przed kilkoma dniami premierę miał dwupłytowy album Polskiego Radia poświęcony Agnieszce Duczmal. 14 listopada dyrektor Radiowej Orkiestry Amadeus została uhonorowana nagrodą diamentowej batuty, przyznawaną od 1995 roku przez Zarząd Polskiego Radia. Z Agnieszką Duczmal, dyrektor Radiowej Orkiestry Amadeus, rozmawiała w Trójce Katarzyna Cygler. Nagroda diamentowej batuty przyznawana od 1995 roku przez Zarząd Polskiego Radia trafiła do pani i to jest rzecz, wydaje się, tak naprawdę oczywista, ponieważ pani dokonania są tak ogromne. Jest pani dyrektorem Radiowej Orkiestry Amadeus od tylu lat i jedną z niewielu kobiet, które tak dzielnie sobie przez te wszystkie lata radzą tak pięknie w świecie typowo męskim, zacznę od tego, czyli zawód dyrygenta. A jednak okazuje się, że pod tą kobiecą batutą tworzą się naprawdę wspaniałe dzieła.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. W Trójce do trzeciej mówiliśmy, że dobiegają końca prace renowacyjne bramy głównej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. To jeden z najcenniejszych elementów zabytku nazywanego także Śląskim Wawelem. Początkowo zakładano głównie oczyszczenie kamiennych elementów i uzupełnienie pęknięć. W trakcie prac odsłonięto jednak pozostałości dawnych zdobień. Po ich zbadaniu udało się zrekonstruować wygląd bramy z czasów największej świetności księstwa. Dlatego zdecydowano się, że kolory wrócą na swoje miejsce. W jaki sposób po wiekach można ustalić, jak wyglądał dany element, szczegóły poznał Daniel Klimczak z Radia Opole. Zasadą konserwatorską jest odtwarzanie tego, co było. Dariusz Byczkowski, dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Jak wiemy z dokumentów, cała brama była w kolorze. Bardzo ostrożnie staramy się przywrócić kolory dotyczące heraldyki, czyli na herbach. To było poprzedzone bardzo wnikliwą analizą i dokumentacyjną, i próbkami, które zostały podczas konserwacji bramy pobierane. Tutaj bardzo wiele takich różnych elementów i technologii było wykorzystywanych, parę wodną, laser, mikropiaskowanie i to, co zostało ustalone w sposób stuprocentowy. To w tym zakresie odtwarzamy te herby. Po postawieniu rusztowania pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było przejrzenie całej elewacji, tym bardziej, że po poprzednich pracach konserwatorskich wiedzieliśmy, że zachowane są polichromie. Paulina Antoniuk, jestem konserwatorką dzieł sztuki. Ponieważ elewacja wymagała oczyszczenia, należało odszukać metody, która pozwoliłaby zobaczyć te polichromie, odsłonić je, a nie usunąć. Zaczęliśmy tak naprawdę od tego, żeby zrobić dokładną analizę tego, co można było zobaczyć w momencie, kiedy ona nadal była jeszcze nieoczyszczona. I od takiej mapy tych wszystkich zachowanych detali przeszliśmy do oczyszczenia najbezpieczniejszą metodą, czyli ciepłą wodą z parą właściwie podgrzaną. Łącznie z próbami laserem, które pozwoliły na doczyszczenie takich najbardziej newralgicznych rzeźb, które najbardziej zależy nam na tym, żeby zachować wszystkie ślady i pozostałości. Laser to nam się kojarzy z filmami science fiction. Ta technologia, którą wy wykorzystujecie, jest już blisko nas. Na czym polega wykorzystywanie jej? Laser nadal nie jest popularną techniką nawet w konserwacji, ponieważ jest metodą bardzo drogą. Stosuje się ją w sytuacjach szczególnych prac. Laser, jak każde inne narzędzie, ma swoje plusy i minusy. Natomiast tutaj niewątpliwie przy oczyszczaniu rzeźb czy takich bardzo ciemnych nawarstwień dobrze nam się sprawdził. To oczywiście jest wprawa operatora lasera, który ustawia po prostu moc wiązki. Dopasowanie do tego, aby laser usuwał bardzo konkretne nawarstwienia, jest bardzo trudne i często można jednak usunąć tą warstwę polichromii. Natomiast my staraliśmy się tutaj oczywiście, żeby do tego nie dopuścić. Są też inne metody, które są nadal gdzieś stosowane i przez ostrożność konserwatorów mogą być zastosowane nawet na warstwach polichromii, tak żeby je oczyścić z brudu, ale zostawić kolor. I tak właśnie teraz po nawet tym wstępnym myciu podgrzaną parą wodną udało nam się odkryć jeszcze więcej tych kolorów w różnych miejscach. Nanieśliśmy je na kolejne mapy. Gdybyśmy nie mieli wiedzy absolutnej, że to tak wyglądało, to byśmy tego się nie podejmowali. Byłoby też grzechem zaniechania, kiedy już są rusztowania, wszystko stoi, cała brama zostanie poddana renowacji znowu na kilkadziesiąt lat. No to gdybyśmy teraz się na tym nie pochylili, no to trzeba byłoby znowu czekać. To będzie zrobione w sposób subtelny, punktowy, ale jednak jest to jakiś krok w stronę przywrócenia dawnej świetności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A powoli, acz skutecznie, dzisiejsza audycja powoli dobiega końca. Proszę jeszcze posłuchać, co w Trójce przygotowaliśmy dla Państwa na resztę dnia. Już za chwilę o piątej przy mikrofonie pojawi się Małgorzata Łukowska i zaprosi Państwa na Trójkę Budzi. W porze na Trójkę mówić będziemy o Freddie Mercurym, wokaliście zespołu Queen. Właśnie dziś przypada 30. rocznica śmierci tego artysty. Zastanowimy się również, na czym polegał fenomen zespołu oraz jak powstawały ich najważniejsze utwory. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. W Trójce przed południem powiemy o wystawie Niech żyje design. W Trójce do trzeciej zastanowimy się, czy świat staje się coraz bardziej cyfrowy, a wszystko, co cyfrowe, opiera się na półprzewodnikach. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na środę, na 24 dzień listopada. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny. Audycję przygotował Jacek Frencel, a w słowa ubrał Tomasz Miara. Dziękujemy, udanego dnia, do usłyszenia.